Od nowego roku chory z podejrzeniem nowotworu ma szybko trafić na leczenie. Raka wstępnie będą rozpoznawać lekarze rodzinni, ale za zbyt pochopne wysłanie pacjenta do specjalisty będą grozić im kary. Bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój infrastruktury komunikacyjnej to najważniejsze tematy dwudniowego szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Oprócz prezydentów Polski, Czech, Węgier i Słowacji biorą w nim udział także ich partnerzy ze Słowenii i Austrii. Małgorzata Naukowicz. Podczas spotkania nie zabraknie też wymiany opinii na temat konfliktu na Ukrainie. Będzie też mowa o infrastrukturze transportowej w naszej części Europy, między innymi o sieciach drogowych i kolejowych, połączeniach lotniczych, a także o rozmieszczeniu ropo- i gazociągów. Prezydent będzie chciał również potwierdzić potrzebę rozbudowy szlaków transportowych na osi północ-południe, spajających Europę Środkową, łączącą ją z regionem Morza Bałtyckiego. Mówi minister w kancelarii prezydenta Jaromir Sokołowski, a według czeskiego Centrum Transportu Drogowego w Europie Środkowej ciągle brakuje połączeń drogowych północ-południe i wschód-zachód. Podobne problemy występują także w połączeniach kolejowych. Gospodarz spotkania Miloš Zeman chce też zapoznać swoich gości z projektem budowy kanału Dunaj-Odra-Łaba. I dlatego zostanie otwarta wystawa pod tym właśnie tytułem. Projekt takiego połączenia wodnego powstał już przed wojną, a ożywił go obecny prezydent Czech. Pomysł ten krytykuje jednak wielu czeskich ekspertów jako zbyt archaiczny. Z Pragi Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Właśnie teraz na Stadionie Narodowym rozpoczyna się lekcja WF-u. Tym razem w zimowej odsłonie, bo na płycie stadionu zostały umieszczone 3 lodowiska. Do wzięcia udziału w wielkiej lekcji wychowania fizycznego zachęca minister sportu Andrzej Biernat. Zapraszamy na Stadion Narodowy, na zimowy Stadion Narodowy. Będzie można pojeździć z Mariuszem Czerkaskim na łyżwę. Jak zwykle dobrze by aktywnie uczestniczyć w życiu sportowym, a dzieciaki do uprawiania jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Idzie zima, będziemy mieli dużo miejsc zlodzonych, będziemy mieli lodowiska tak zwane sezonowe. I warto, żeby dzieciaki zobaczyły, jak jeżdżą gwiazdy polskich łyżew i jak można bawić się na lodowisku. Oprócz Mariusza Czerkawskiego na zimowym narodowym pojawiał się też Anna Lewandowska, Piotr Gruszka, Artur Siódmiak i Agnieszka Relik. Ponad połowa pracodawców zwraca uwagę na to, co i kiedy jedzą ich pracownicy. Według najnowszych badań blisko 60% szefów dba, by ich podopieczni odżywiali się regularnie w godzinach pracy. Niestety utrudniają to obowiązujące przepisy. Zgodnie z nimi pracownikom przysługuje najwyżej godzina przerwy, mówi Agnieszka Zagajewska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Jeżeli pracownik pracuje w ciągu doby co najmniej 6 godzin, ma prawo do 15-minutowej przerwy i tutaj przepis się kończy. Oczywiście jest możliwość, żeby pracodawca wprowadził dodatkową przerwę, nie dłuższą niż godzinę, tak zwaną lunchówkę, która się coraz bardziej robi popularna. Akurat ta przerwa nie jest wliczana do czasu pracy. Jedna przerwa, nawet godzinna, to niewiele, tym bardziej, że pracownicy często nie wykorzystują jej na zjedzenie posiłku, podkreśla Alicja Kalińska, dietetyczka z firmy Setpoint. Większość naszych klientów, zamiast usiąść na chwilę i wypić herbatę i zjeść kanapkę, sałatę, zjeść zupę, no to odpowiadają jeszcze na 3 maile. I się okazuje, że przerwy między posiłkami są dłuższe nawet niż 5 godzin. Żeby utrzymać odpowiedni dowóz energii dla naszego mózgu, to te posiłki powinny występować mniej więcej co 3-4. Nieregularne spożywanie posiłków może prowadzić do otyłości, zmniejsza odporność na stres i osłabia naszą koncentrację. To był serwis Trójki. To będzie pochmurny dzień, śnieg i śnieg z deszczem, a na zachodzie i północy deszcz. Na zachodzie i północy również silniej powieje, nad morzem do 70 km na godzinę, a w górach nawet do 100. Na termometrach od minus 2 stopni w Zakopanem, minus 1 na Podkarpaciu, 0 w Świętokrzyskiem i na Podlasiu, 1 stopień w centrum na Lubelszczyźnie, na Górnym Śląsku i w Małopolsce, 2 na Pomorzu i Kujawach, 3 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku i najcieplej 4 stopnie w Lubuskiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 40 cali Panasonic 3D Smart TV 1200 Hz w świątecznej cenie 1799 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma.

Jutro w Trójce po 16:00 kolejna licytacja świąteczna. Proszę sprawdzić dobrze stan konta i portfela i precyzyjnie się przygotować, bo tutaj trzeba mieć dobrą strategię. Dobrze przemyśleć każdy ruch i przewidzieć ruchy też przeciwników, bo na pewno będzie ktoś, kto będzie chciał państwa przelicytować. Także warto się przygotować. Jutro po 16:00. Za starami oczywiście Kuba Strzyczkowski. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą się na... Święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia jeniołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą się na... Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. A jak święta, to muszą być ciasta i musi być czekolada. O tym dzisiaj mam wrażenie, że Katarzyna Pruchnicka mówić będzie. No czytasz w moich myślach, naprawdę nie wiem zupełnie skąd wiedziałeś. A nóż widelec. Umówmy się tak, możesz mi dzisiaj mówić Nostradamus. Dobrze, ale jeszcze nawiązując do świąt, to ja zapowiem, że w przyszłym tygodniu w Anusz Widelec oczywiście pojawią się świąteczne przepisy. Propozycje, mam nadzieję, niebanalne na dziś, tak jak już zapowiedziałeś, czekolada, ale rozpłyniemy się, zaręczam. Wczoraj przed pochmurną, depresyjną pogodą ratował nas granat, a dziś czekolada właśnie. Można o niej mówić, że jest źródłem magnezu, że jest bardzo zdrowa, ale to moim zdaniem alibi i źródłem przyjemności, moim zdaniem. Przede wszystkim, bądźmy szczerzy, w jedzeniu czekolady najważniejsze jest to, że jest po prostu pyszna i nie trzeba tu żadnych tłumaczeń, nie trzeba się tego bać. Nie. Ale dziś nie będziemy czekolady jeść, tylko pić. I do tego przyprawimy ją zupełnie niebanalnie. Przed państwem maestro czekolady Janusz Profus. Idealnie czekolada się komponuje z ostrą papryką, czy chili, czy jakimiś innymi przyprawami, jak cynamon, czy mieszanka przypraw do piernika, czy właśnie taką papryczką pili-pili. Można ją dodać, zagotować, dodać czekoladę, niebo w gębie, rozgrzewające, czekoladowe, ale też i lekko pikantne. Również do czekolady można dodać sól morską, ale oczywiście już nie do gotowania, tylko na górze delikatnie do posypania, na przykład na mus czekoladowy, czy właśnie do czekolady pitnej. Jest sól na przykład z laską wanilii, wędzona na jakimś drzewie i można to śmiało dodać. Bierzemy za każdym razem łyżeczkę albo na dany łyk, ale dosłownie odrobinkę będzie to rewelacyjnie smakowało. Można sobie też oczywiście przyprawić ją na przykład lawendą. Jest na przykład woda z kwiatów pomarańczy, woda różana, czy konfitura różana, która jest w Polsce bardzo popularna. Polska chyba jest jednym z większych potentatów płatków róży, gdzie robimy polską różę, konfiturę. Czekolada jest niebiańska wręcz. Idealnie pasuje na zimowy wieczór. To teraz taki niezawodny przepis na gorącą czekoladę. Na podstawową, gorącą czekoladę, poproszę. Dwie tabliczki gorzkiej czekolady, 200 ml słodkiej śmietanki, 400 ml mleka. Słodka śmietanka musi mieć około 30-36%, mleko 2 lub 3% mleko ze śmietanką zagotować. Po zagotowaniu ściągamy z źródła ciepła, tabliczki czekolady łamiemy na kosteczki, wrzucamy do tej naszej ciepłej masy mleczno-śmietanowej, zostawiamy na jakieś 5 minut. Wszystko musi się dobrze rozpuścić. Ponownie czekoladą wymieszać to wszystko razem. Najlepiej jest albo rózgą to mocno ubić, albo zmiksować takim blenderem ręcznym, jak do koktajli. Tworzy się taka ciekawa, fajna pianka. Możemy to lekko jeszcze podgrzać, żeby dodać do tego odrobinę gęstszej konsystencji, ale oczywiście uważać, bo to się bardzo łatwo może przypalić. Jeżeli ktoś chce tylko dodawać różnego rodzaju przypraw, to nie na koniec, tylko wtedy do mleka ze śmietanką, jak go gotujemy, wtedy ten aromat będzie przypraw właśnie chili, czy papryki, czy pieprz. Szukajen będzie bardzo taki rozciągliwy, będzie po prostu równomierny i idealnie w całej tej czekoladzie będzie się komponować. A ta rózga to za karę? Za to, że czekoladę jemy? Słuchaj, taką rózgę za karę to ja mogłabym dostać pod choinkę, bo to jest taka coś w rodzaju trzepaczki. Mhm. Takie zakręcone albo rozczapierzone. Mniej istotny jest wygląd, tylko czy boli. To zależy, jak ją będziesz używał, tę rózgę. A słyszałaś to kosteczki czekolady. Ile tam jest sympatii do tej czekolady w głosie? No bo maestro z czekoladą w czekoladzie jest rozmiłowany, jest naprawdę wybitnym artystą czekolady. A taką czekoladę gorącą ja polecam zamknąć w termosie i zabrać na sobotni albo niedzielny spacer na świeżym powietrzu, na przykład w lesie. No taka gorąca czekolada rozgrzewająca będzie smakować jak niebo. Zaręczam. A jeszcze chciałam na koniec podać przepis państwu i tobie na mus czekoladowy. Ja z musem czekoladowym mam problem o tyle, że zazwyczaj do niego dodaje się ubite surowe białka. I gdzieś te białka tam czuję i one mi trochę przeszkadzają. Natomiast pan Janusz podał mi idealny przepis na mus czekoladowy. Po prostu ubijamy 250 ml śmietanki kremówki. Ona się lepiej ubija, jak jest schłodzona. Ubijamy ją nie tak bardzo, bardzo sztywno, no ale musi być to bita śmietana i do tego mieszamy rózgą najlepiej dwie tabliczki gorzkiej czekolady roztopionej w kąpieli wodnej. No tu ważne, żeby zrobić to w kąpieli wodnej, no bo ona bardzo łatwo się przypali i jak to wszystko delikatnie wymieszamy, możemy przełożyć do pucharków, do jakichś miseczek, odstawiamy na chwilę do lodówki. No jest fantastyczny, chyba dzisiaj taki mus zrobię w domu. Tak. A czy ja mogę mały apel? Tak. Do narodu. Tak, słucham. Drodzy sprzedawcy w restauracjach i w knajpach, gdzie się sprzedaje gorącą czekoladę z chili, tak się nazywa w menu, niech tam będzie jakiś chili, naprawdę, bo to się tylko tak nazywa. Ja tam nic nie czuję. To ja lubię ostro, naprawdę. Także apeluję. A to może będziesz nosił w kieszeni? Ale wiesz, że czasami naprawdę przynoszę mi zaplecze i trzeba dosypywać albo dolewać? To ja państwu zdradzę tajemnicę. Paweł naprawdę lubi ostro. Lubię. Katarzyna Pruchnicka to była. We'll be right back.

A lądowanie na Księżycu kolejne w historii planują Chiny. Ma to nastąpić przed rokiem 2040. Zobaczymy. 33 minuty po 11. Potrójne pasmo przenoszenia. I Michał Margański. Witam Państwa ciepło i o szczególną uwagę proszę dziś wszystkich fanów programu telewizyjnego Sonda, który przez 12 lat prowadzili w Telewizji Polskiej Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek. Proszę zamknąć oczy, a z pewnością muzyka Mike'a Vickersa przywoła charakterystyczne zdjęcia, które pojawiały się w trakcie czołówki tego programu. Visitation. Tym charakterystycznym utworem przez wiele lat rozpoczynał się program Sonda. W ten też sposób rozpoczyna się płyta z muzyką, jaką wykorzystano w tym programie. Kompilację w zeszłym roku wydała oficyna GAD Records. Wspominam dziś tę płytę, która wśród kolekcjonerów osiąga zawrotne ceny, bowiem w poniedziałek ukaże się Sonda 2. Utwór, który słyszą Państwo w tej chwili, to kompozycja Marcelego Latoszka i Rafała Błażejewskiego zatytułowana Drzewo z Toledo. Panowie działali w formacji Omni, która nagrała również muzykę do Przybyszów z Mad Planety, równie ważnego programu TVP. W każdym razie to nagranie nie zostało wydane na pierwszej części Sondy, ale teraz wraz z 12 innymi kompozycjami będzie można je odnaleźć na Sondzie 2. Powracamy do muzyki z programu Sonda. To nie będzie taka sama kompilacja jak część pierwsza. Dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Tym razem oprócz nagrań z niemieckich bibliotek dźwiękowych będą też nagrania polskich artystów. Będzie Władysław Komendarek, będzie Mikołaj Hertel, Krzysztof Duda. Będzie niepublikowany nigdy, nigdzie wcześniej utwór zespołu SBB. Bardzo funkowy, genialny. Mówi Michał Wilczyński, szef wytwórni GAD Records. To będzie troszkę inna całość, ale dalej chcę po prostu celebrować niesamowity program, który duet Kurek i Kamiński prowadzi przez 12 lat. Kilku utworów z kompilacji Sonda 2 proszę się spodziewać w piątek 19 grudnia w tonacji Trójki. Wtedy też pojawi się wspomniana przez Michała niepublikowana dotąd kompozycja zespołu SBB. A na zakończenie dzisiejszego spotkania Robotary One, czyli utwór wykonany przez Johna Fidiego i jego band. Nagranie powstało w 1982 roku i będzie ono otwierało drugą część kompilacji Sonda. Jej premiera, przypomnę, odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Potrójne pasmo przenoszenia. Thank you. Sądująca muzyka od Michała Margańskiego, który powróci jutro w ramach tonacji Trójki. Polecamy. Za 21 minut 12. Grzegorz Turnał. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeże rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Miarą powściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Słuchają Państwo Trójki, audycja do południa. Na salach sądowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii stałymi postaciami są nie tylko sędziowie oskarżeni, ława przysięgłych i adwokaci. Nie brakuje tam również artystów. Ilustratorzy sądowi zajmują się ilustrowaniem przebiegu procesu przy pomocy kredek, pastyli i ołówków, ponieważ amerykańskie i angielskie sale sądowe obejmuje zakaz nagrywania i fotografowania. W tym roku we wszystkich stanach USA teoretycznie zakaz zniesiono, ale prawo jest nadal restrykcyjne, w związku z tym ilustratorzy mogą być spokojni o swoje posady. A jak wygląda ich praca, sprawdzała Wioletta Myszkowska. Są tam, gdzie nie docierają kamery i widzą to, co znajduje się za zamkniętymi drzwiami sali sądowej. Za momenty, które było im dane narysować, niejeden fotoreporter oddałby naprawdę wiele. W trakcie rozprawy oskarżony o namawianie do zabójstwa Charles Manson nagle wyskoczył z krzesła, rzucił się na sędziego z ołówkiem w ręku i natychmiast został powstrzymany przez policjanta. Scenę tę narysował Bill Robles, który dopiero zaczynał karierę artysty sądowego. Nikt się tego nie spodziewał. To był kolejny dzień ciągnącego się miesiącami procesu. O swoim koledze po fachu opowiedziała Elizabeth Williams, która ma już ponad 30-letnie doświadczenie w tym zawodzie. Była obecna na głośnych procesach Marty Stewart i terrorysty Faisala Shahzada. Przedstawiana jest jako artystka, ale zaznacza, że jej zawód bardziej przypomina pracę reportera. Musisz być zawsze skupiony, żeby w porę wychwycić takie momenty. Nie możesz podejść do redaktora, z którym współpracujesz i powiedzieć: oj, nie zwróciłam na to uwagi. W pierwszej kolejności jesteśmy dziennikarzami, a dopiero później artystami. Priscilla Coleman ilustrowała rozprawy, w których brali udział m.in. Catherine Zeta-Jones i Roman Polański. Zgadza się z tym, że jest bardziej dziennikarką, ale na osoby obecne na sali sądowej patrzy czysto artystycznym okiem. Na rozprawie Polańskiego, który pozwał Vanity Fair za pomówienie, było mnóstwo znanych osób, jak na przykład Mia Farrow, która jest piękną kobietą. Twarz samego Polańskiego jest nam dobrze znana. Zaokrąglony nos, gęste, miękkie włosy. Natomiast przedstawiciela Vanity Fair zapamiętałam jako bardzo pewnego siebie. Wydaje mi się nawet, że widziałam go z założonymi rękami i dumnie uniesionym podbródkiem. Ilustratorzy obserwują oskarżonych o zniesławienie, kradzieże i morderstwa, ale w swoich szkicach nie mogą pokazać tego, co o nich myślą. Niektórzy ludzie żartują: możesz im dorysować diabelskie rogi. To trochę ekstremalny przykład, ale dobrze obrazuje fakt, że nie mogę umieścić na rysunku niczego, co mogłoby wywołać uprzedzenia. Mogę odtworzyć emocje, które panują na sali sądowej, kiedy ludzie płaczą albo stają się agresywni, ale moje uczucia względem przedstawionych osób muszę pominąć. Oczywiście, te ilustracje w jakiś sposób są interpretacją tego, co się wydarzyło, i bardzo możliwe, że nie są obiektywne, że podświadomie dodałam do nich swój komentarz. Sala sądowa, gdzie odbywa się proces somalijskich piratów, którzy zostali oskarżeni o uprowadzenie amerykańskiego statku. Zaczyna się przesłuchanie wstępne Jolly Rogersa. The court was trying to ascertain his age. Sąd starał się dowiedzieć, ile lat ma jeden z oskarżonych, żeby było wiadomo, czy sądzić go jak dorosłego. Ten nic nie mówił, tylko się uśmiechał. Sąd musiał skontaktować się z jego rodziną w Afryce. Kiedy wspomniano o jego rodzicach, oskarżony rozpłakał się. Zakrył sobie twarz ręką, a jego adwokat starał się go pocieszyć. Chwyciłam ten moment. Ilustracja, która potem powstała, trafiła na okładkę New York Post. Ilustracja z procesu Charlesa Mansona, o której wspominała Elizabeth Williams, znajduje się na okładce wydanej właśnie w tym roku książki, a książka zawiera najsłynniejsze ilustracje najlepszych amerykańskich artystów sądowych. Wśród rysunków znajdują się m.in. ilustracje wykonane podczas procesu po aferze Watergate. Pracą artystów sądowych zainteresowała się Violetta Myszkowska. Żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę. Niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl.